أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا تلاوة سورة النساء دا يوصلوا دوهم آيات سخي ونستر يوصلوا سلرم اپوری انجی و سلو درائیم پکشو ویرس پدیو که علاو تالا داشت پوش وشتم نمبر حکم دلتا بیانی شاغس ولا تلخوف پرتوائی ده بیری المنز رابطه تا ما قبل سردادی دا مخ که خود ده هجرت و ده جهاد بیان سویو پرون چیو ده سپر المنز بیان سویو خمول المهاجر چی هجرت که او مجاهد چی جهاد تزی غالبان دی ده سپر سر مخ کهش نو د جې ضرورت و چې د سفر لمونځ الله وروښه وه چې د سفر لمونځ نیمایي کېږي که څلور رکعت سو نو لکه هلته چې دی د سفر سره مخامخ کېدی نن بیا دا خبره ورسره څېړي چې مجاهد او یا دا مهاجر چې لکه د سفر سره چې مخ کېدی د سفر د لمانځه ضرورت یو چې بیان شي دی د بیرې سره هم مخ کېږي په د باندې د دښمن بیره هم پسې مجاهد اول دواره چې دی د خپل کور څخه د خپل مورچل او سنګره ځان رسوي سنګرونو مورچلونه لیرې ګای ګای د یو ملک بل ملک ته پسي ځینو خو سفر په منځ کې راځي بیر هم په کښې کې راځي چې دلته به ونیول شي دلته به دښمن حمله وکړي نو سولاتي خوف الله ورته شي چې د بیرې په وخت به بیا لمونځ دغه شیان کوي مهاجر هم دغه رقم دی دی به هجرت کوي هغه به د دښمن سره مخ شي د جنګ سره به مخ شي نو به دا د جنګ په وخت کې دی لمونځ څنګه کوي نو دغه آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړه د اول آیات چې دی دی د مجاهد و مهاجر د پاره چې د بیرې سره مخ شي هغه د بیرې لمونځ ورښي لکه پرون چې د سفر لمونځ وروښي چې په سفر کې لمونځ دوه رکعته کوه اوس بیا د بیرې په وخت کې به لمونځ څنګه کوي دا نو سولاتي خوف چې په کتابو کې بولي موږ په پښتو د بیرې لمونځ بولو د بیرې په وخت کې داسې وګورئ الله الا دغه مهاجر یا مجاهد یا بل هرغه چا ته چې بیریږي څونه اساني ورته فرمایي په دې ځای کې نو تاسې به غوږ ورته ونیسئ نو دا عربت ته ما قبله سره سو اوس یې زه دا ترجمه دلته بیانوم الله عز وجل داسې فرمایي واذا هغه وخت کنت چې ته یې ای پیغمبره فیهم په دوی کې چې ته په دوی کې موجود یې خاص ته نه یې مفسرین رحمة الله علیهم وایي یا بل ستا جانشین موجود بل جانشین نو څوک دی هغه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته خو بیا بل خلیفه د مؤمنانو دپاره ټاکل کېدی چې هغه امیر المؤمنین ورته وایي ابو بکر صدیق صاحب دی بیا مثلا دغسې پسې را تېر سه حضرت عمر صاحب دی حضرت عثمان دی حضرت علی دی پسې راځه دا خلفا یعنی په هر وخت کې چې مؤمنان خپل ځان ته امیر المؤمنین وبولي بره هغه چې موجود دغه حکم دی لکه نبی علیه السلام په وخت کې لکه ته چې یې او یا ستا قایم مقامه چې بل څوک سرلشکاري دلته و اذا غوخت كنت تشتيه اي محمد فيهم فديك فدغ اصحابك او ياسوك فكشي كي دا تبصير سرجي يا بل استاقى اي مقام فكشي كي ارمى شرجي فاقمت او نو تقائم يلهم دي در اسولات المنز دا دي در منز وقت رالي غايري اشتد دي تر منز قائم كما ناور تويك المنز ور لروار كي نو بيت سنگا كي نو تيش المنز ور تقائم يه دلتا پدا ما بينس كدر در فاقمت لهم اسولات دا ور سروه او دا دشمن بير در تمتوجه سي او خلق هم دا وغايري چه گرد المنز پتابس كي يا وزي يا وزي ونیا كبیا وقا خبره پویش یو په وس زمانه کې دی برای دم لاپرانی و دم لاپرانی نو څه فرق دی و نه سیدانه پر دوا سوه چې سل په دې خپل منس پراو کې سل بیا په هغه پس پراو کې د سوالات خوب ضرورت تلته نست اری بیا پرا پراو کې یا دا په هغه ځای کې پیښې چې برګر دې موږ په دغه مل پس کو ولاکت کې پس کې ځین ولې نه پس کوم دا شو سړی دی یا دا مشر دی په دې پس زل منس کوم بارن و یو منس دی کګر دلته دلې خو دښمن دغه صفاتیش بارن ول منس ورنیمای کوي مې جد یا پلاوی که نمی جای بیاوی که دارا کمی که برای به تقسیم تا زورت پیداست نو کمی جوی خبری غواری دا غشت پرا تا پرا که چی پل تقوم توائی پتون یو دایی چی دا خوف سر مخسی او بل دایی چی دا گرد و خلگ و دا غشتنی چی موش پا دا غزایی پسی پا دا غ امام سلمنس کو وستا چم پکر نو فل تقوم برا پرا تا پرا کیج سما خبری تا تیسی متوجه سواست در فل تقوم دا مخم و کمی جوی خبری کشش لی چی بیارا با دا دشمن موجودی که دا دشمن بیارا نو ام خلق المزنی کهی خوګر دې پر یو ځای کې خو بیره غواړي دا یې یو بل د دشمن دې بیره موجود دی خو دوه امامان یو امام دې یو درجه ته ورکې بل دې بل دې ته ورکې ارې ویل موږ پر پراسي د نیمایي څه ضرورت دی دا امر سره غواړي چې دی نه غوښته چې په دوه امامانو پسې موږ کې یو الته بل الته بل موږ په یو امام پسې کوو انا په یو امام پسې څنګه کې که دا ډله پسې وکړي امام موږ خلاص قابل به امامت پاتې سول کې هغه وکړي دا پاتې نور تقسیم یې کړ نو دا خبرې به دواړه در فلته خوم د مخه ته مراحت یې بیرته زه ترجمه وایم فاقمت او تابر نو تابر پایه کاوه لهم دوی در اسولات المنز او بیره د دشمن متوجه و او دوی ټول یوازې په تاسو المنز غوښتي چې په بل چا پسې نکو نو فلته قوم وجه دریج نو دا خلک به دوی ډلې کې فلته قوم وجه دریج او طائفه یو ډله منهم د دې څخه د دغه مؤمنانو مجاهدینو څخه ما عکس تاسو به دا و دریج دی بس تاسو د یو ډله و دریج خبرې ته متوجه اوسه موږ پاره شو چې دوه سوه نفر د دغه دلګي یا د دغه غزا خلک شي چې اصل راسه بارے د تاسو و دریج ولیاخذو دست نه دریج چې بارا لای د لک سړی چې په کور کې ولاړ یا ولیاخذو دی چې ونسی اسلحتهم اسلحه دی اغه اسلحه چې سپکی د سنې چې وای سقیله په وجه کې خبره سجدا ورکون ور سره کول کیږي داغه وخت مطابق تور او سپر دی اغه ور سره خدي یا خپل تو براک چور توای پاغه کې د پار مرمۍ یا غشي پکشي کې یا اوس خو نشه شه بس کې پیدا سی وي د مثال په تور د نور کنه په پیږي دا مو د دخه په ملي دغه د امریکا اسکر څونه بارک دا ټول د هغه د ساتنې شیان ګرته پکې کې چې زخمي سم بل هم بټي مرڅخه ده ګولې مرڅخه ده د درد کې او بم مرڅخه دي خوراکا مرڅخه ده کله چې کوب کار نه کاو چاړو مرڅخه ده کله نو د بم کار شل به مانم چې زړی چې یو شی هغه چې دا وړای ساغه په دکس مشکې دي دا د ضروري شی دی الله عز وجل په منځ کې له مجاهد نه معاف چې دا د نه چې تاسو وزراس پروت هغه در باندې راځي ګور په یاب لا ګرځي ژوند یې ویلې څه پکې ته په منځ کې اصل حدث اخلي الله دا غسی هدایت فرمائی ولی اخوذو دیجی و اخلی اسلحتهم اسلحه دا دیم انا اغا اسلحه چا اغا مال دورو لیدی سنیش تا اوان پرو روار که وان منز کوا یا چا اغا اخستو یا ادرانا دی کشیر جا اغا سپک دیو سر واقع فیضا اغا وقت سجدو چې دوی سجده وکړه د سجده سه یوه سجده نه ده مراد چې معنا دا چې یوه سجده وسې خوراکات پرسو که نسو پره نو د مسافر لمونځ خو دوه رکات دی ادا یې هغه د سفر حالت راواخیستي که د اقامت وخت و مطلب د سفر منطقه نه وه چې دی جهاد ته تللي وو د کور کلي څنګه سره جهاد ادی جوړ شو د لمانځه وخت ادی راغلي هلته جنوبي ادی دوه رکات وکړي د پیدا سجدو څه دا معنا چې سجده یې وکړه معنا دا نیم لمونځ یې پراکړي یوه سجده نه ده مراد نو لیم لمونځ څه وخت پوره کیږي د مسافر غې په یوه رکات نیم لمونځ کیږي د مقیم غې په دوه رکات نیم لمونځ کیږي دغس په ایضا هغه وخت سجدو چې دوی سجده وکړه دغه اولې ډلې فلیکونو من ورائکم فليكونوا نوديجسي من ورائكم ترشاستاس بارا بدغه سجده خلاص والسلام بنگردي خراب روان سدغه سبراغ سغه د دشمن د سنگر وخت الته بورته و دري پر دشمن باندې مخامخ چامله ونه کی هغه چې په سنگر کې ناس هغه براس اوس په لابس و دري اقتداء بکسي وکي دغه تګ چې دی د امام سوس نیمه المنز کړي بارا روان سو زی اوته سنگر ته په دغه تګ د دلمنز نه پاسي دیش په خبره پوس اس دا معاب دی لکه سړی چې فرمانځه ولاړ یو رکات یې کړی دی بار بیا د شا ورته پیښه شو د دغه ځای دی او د ستازه کی مگر و خبرې نکي بیرته راځي بیرته پر دغه ځای دی دغه تک ورته معاب دی لمونځ دغه ځای سره نه شروع کی دغه مجاهد ته چې دا نیم لمونځ په دا امام سی وکي د در سنگاره پورې ځي ته بنه وای چې لمونځ په اسی ته دا خو هغه دی روان دی په شو باندې ځم ولاړ دی ولې ولاړ دی ماشا پر دښمن باندې ولاړ دی دی چې دغه دوه مدرا دراله چې بیا رکاتو کی دی بیرته راځي خپل مونځ دغه زه اساس شروع کی پرکای یم کدا اس په خبره تاسو په یوه دغه ته تاګ مسره مال دا په ځین کې مره ګرځي چې په تاګ لمنځ خرابې درته نه خرابې په یزا سجدو چې دوی سجدا وکړه معنا رکاتې پرکای فل یکونو دی دې سه د اوله ډاله من ورای کوم تر شاست سې دې سه کته ود ته نو کوم بالا چیر وخوي واز نبی علی السلام پاتاسو یا ایواز هغه امام پاتاسو کوم خود جمع د پاره دی او غبل ډاله چې راځي هغه وسور سره حساب بلدار فسياد بسواي والتأتي طائفة أخرى أغدى لها دا فيغمبر سر يوزايكرا يعني دا إمام سر مانا أغدى وما دا لك رازي أغدى سر جامكرا وإي دا أول جنو وستس وشاعت أولارس ودشمن تجي ودريج ألت دا من ورائكم بزمير كم مشكل نسو بيش أغدى جامس ولا وجد فيغمبر سر دا بلا دا لدى نيوة رازي أغدى ورسر يساب كرا فليكون سجد أول من ورائكم ترشاستاسي والتأتي راجس طائفة أخرى أغبال أردال أغدو أما دالة دا مخد دشمن مخت والعر وأغد راسي كما دالة لم يصولو چو غول منزل در وسن ندي كري غير سر اكتدالة ندى پكر نو أغب تسوي كي راسي فليصولو دي جل منزل وكي ما عكس تاسر أغب قايا المنزل شبرتا يشاء پاتة دي نخو يوركات پاتة دي دا مسافر اغه د امام ورته منتظر دی یو رکعت او دوغه توار کې سجدې وکړه وسره ولاړ سو دی ته منتظر دی ولاړ دی اغه به بار راس کرا به د شیخ دی دا وته اغه میا پسی وته الله پاک بیا وی ول یاخذو حذرهم واسلحتهم ولیاخذو ام دی بیا وخت ګوره سونه چنګار دی خو یو پلا دی وویل چې هغه ولا ډاله چې اسلحه ور سره وخت بیا څه ضرورت دی علاوه چې دا بل بیا دا رقم غفلت ونه کی چې هغه خدي ته ویل زه نه یادولم الله بیا وی ول یاخذو دی دی وخت حذرهم اسباب د حفاظت حذر خو ساتنه ته ویل کی ساتنه جوړ سره وخت ساتنه معنا غ اسباب د چا د ساتنه چې سړی په ساتل کیږي د ساتنه اسباب نو چی شي دی لکه سړی چې په ساتل کیږي هغه اوبه هغه د مثال په تور هغه په تک او په پکشي کې اچي هغه بغل زولې هغه ډوډۍ هغه ګولې هغه خپل خولې د مثال هغه ستاره د توري د فارچ کې دا ګرد د حذر دی اسباب د حفاظت اسلحه خو د جلاز کې کی او اسلحتهم او دا غره کم بیا اسلحه مر سره واخلي ماشين دې موږ یې نقشه تکي دا ګرد د پدې سیمو شتي پر خپل باندې دی ودرېج الله عز وجل دغه نه مهرباني لري د ار مؤمن سره مجاهد سره دغه سره رحمت الله ښکارا کیشته په فلمانځي کې دا شند ځان نه تاکي دا چې په تاسو مو شو کې بل وخت سره دغه نه بارې لمس کله کولای شي کله ورته جایز دي چې دی بېنو سم دم رکوع سجدا چې آسان ور سره وسی دلته الله دا چې دی ور سره واخلي ولی اخذو وجنسي حذرهم اسباب د حفاظت خپل نه جلا کی او اسلحتهم اسلحه ده دي د جې سبب اعلی بیان شنو ولید د دوار دلته اولی دلی چې مر صحه د سره واخل دا یو رکعت وک دا بلې دلی ته هم وایو ته اصل حاضر سره واخل اسباب د حفاظت تر سره واخل ولی الله یې واجه دا وایو ود ود محبوب غنی خوشا غنی الذين هغه کسان کفرو چې دی کافران سی وجه کوم خبره خوشه ده لو تغفلون لو تغفلون چې کاش کې تاسو غافل اسی عن اسلحتكم د اسلحه څخه ستاسو د دې خوښه ده چې اي تاسو ما زه غافل اسی وي چې اسلحه ته پام نه او امتعتكم وسس متاع او سامان ته پام نه په یملون دې به حمله وکي علیکم پر تاسو میله واحده یو امله د کافر د خوښه ده الله تعالی په ځړه خبر دی دې تاسو لري تا سړی چې ته ود ته غافل اسې لکه اوس چې د ټولو مسلمانانو په مخزو کې دغه ورکړي کلام وبسته فلاس ورکه کله بابا ته کلام وبسته وي ستا فلاس کې کله شین کوک دي ستا فلاس کې بي باوند ستا فلاس کې د بمونو مور ده ته کلام کتابچه فلاس کې نه نیسې زما خپل په دغه خطر کلام کتابچه چې اعلان کړي سیدی کلام کتابچه به خپل خلق ولري دې در نرو د شزه کلام کتابچه ماته فلاس کې خپل فلاس کې اور دی وري پر خلق باندې اوس چې تا کلام کتابچه څه کوي که دایس په خبر په دا دو کې خلګو کې ورلروکي خپل اورونو پر خلګو وري بل ته ته کلام کتاب چا در واخښي زونه ګرځ په ټول وکی درځي مکتب ته بل ته بیا دا وای نو الله عز وجل د خبره د ښکارا کې دی دا غس کی ود خوشي الذين اغه کسان کفروش دي کافران سیوی کوم خبره خوشي لو تغفلون چې کش کې تیسي غفلسي عن اسلحتكم د اسلحه څخه ستاسي اسلحه دروانه خلی یا یزدان کې دا دواړه خوشه چې دې ته په کلام هغه شی اخته کوي د باره یا پلان در شي چې پیل دغه سخیږي یا درخت دغه سخیږي یا شر مشکی دغه سخیږي تصویرونه پز د کوي یا به مثلثات دا شی هم هندسه پز د کوي خو موږ دا ګرد د پز د کوي مګر و ګرد ولې کوي خو یو څه خلک دې خواتم په کار دي دا غوم غواړي نو دا و امکیاتکم او ستاسو د سامانو څخه چې تاسو غپل سي دا خوښ ده برنو څه کوي چې تاسو غپل سي په غفلت کې مواچی نی استعمال در معلومي او نه هم در څخه خالص را کوي خو هم خو به حکومت تر درول دي د کوروسیا بحث فیمیلونه دی بر حمله وکي مې خدا کژوال ته وکي سړی چې ار کارت ورځي پر ورکهږي نه علاوه چې دی ګرد پر تاسو باندې را مایل سي د بلې خورا وګرځي پر تاسو در کارېږي فیمیلونه مرینو بر خلاصه ترجمه په حمله کو چې دی حمله وکي علیکم پر تاسو مېله واحده یا حمله په یو خپل ګرد در باندې را وګرځي ژوند دي نشي دغه خاطر الله والمال په منځ کې الاسلحه مجدي اسلحه در سره واخلي اسباب د حفاظت سره واخلي بهر المنځ وکي فسیاله پاک فرمای وی ولا جناح گناه نست علیکم پر تاسی ان کان کو بكم په تاسی سره اذن ضرر من مطرین د باران څخه ډیر باران دی براو چې اسلحه وسره سره واخم د اسلحه په د باران خرابیش دی مثال کو دسم مرمۍ چې تاوان ورته کې باران زه چې وسل ته ولاړم دا سورتی او کنتم مرضا او کنتم یا تاسی است مرضا مریضان یست مریض دی زخمی دی اوس په څنګه کې دی ولار دی جنگ کې ته برا پلانډم په شاور کې چې دا ماشین ودا ته برا کو دا شین کې در سره واخله دغه په صورت کې پیښه یا د باران مجبوریت دی او یا د مرزي مجبوریت نو ګنان است په کم کار کې ان په دې کې تغدعو چې تاسو کې شیر دی اسلحه ته کوم خپل اسلحه برای ال تکشیر د پروا بیا نه لري خو چې وس چې رسیدو پرېږدي بین اغدی و خوزو حضر بیام علاوه و خضوع و واخلی حزر کم اسباب ده حفاظت واخلی سیدی درنه اسلحه کنه سیدر سرار یشوال یا باران خرابی یا ده مثال پا طور براوه چه بازه مریضم بدن متوان نلی اگه ده حفاظت که در خو واخلی چستا روح در بچاوه یه تو پنچا خود در سر و نسنه یو چارو خود در سر واخلی ده خبانونو در بانی باریش ده و خضوع حزر کم تم بیا فاندی رب العالمین په ټیک په ټیک او خوزو در واخلی حزرکم اغه اسباب د حفاظت اسلحه کډی کشاشه ولا اغه اسلحه چې وازه مریضم یا باران دي زشویېم پلانې دي بس به ترجمه وم وی الا پاک ولا جناح گنا نست علیکم پرتسبان ان کان کو بكم پتسر اذن تکلیف من مطر د باران څخه تکلیف درته پیښو او کنتم یاتس واس مرغدام رزان واس ان په دې خبره کې ګنا نه ست تغدعو چې تاسو کشیر دي اسلحتکم اسلحه خپل د ځان ایستک منګر و خذو واخلي حزرکم اسباب د حفاظت هغه د حفاظت قدر وس امج در سره واخل ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا په پای کې د آیات دا ولي ورواښول الله ویل کفر دې دنیا چې مجاهد ماته د کافر د سر څنګه ټاکل چې تاسو دې باید سر پورته نکي په آخرت کې زنه پرېږده ان الله بيشك الله اعد برابر کړی دی للكافرين كافرانو لره عذابا مهينا عذابا عذاب مهينا سپکونکی عذاب د وخت قسم دی گای گای تعذيب وی د اهانت والا نه معنا سړی سپک نه په ایسینو گای گای د تعذيب سړی بد په ایسی سمانه تر دګوره کلمه او تلې پسکیش په درځه کې په اور کې نو خدای عذاب هم دی اهانت هم دی چې سړی په لکی کله مې ګل چې زړیر په پسی هغه در هغه ځای را وتلی دغه سی اهانت امیز عذابونه الا پاکور لرو کې نو علاوه دا د اهانت عذابونه خو په اخرت کې دي د دې دنیا د فارم مجاهد ته د فقط باندې مکلفیت ته بده د سره مقابله کې کدی مقابله ته را وړاندې سو کې یا جزیه و منل یا تسلیمې دی اسلام یې راوړنه بیا مرسته ضرورت تر شي جنگ سره کو یا د خپل د صلح پیغام وړاندې کی چې صلح هم راسه کوي در سره او یا لکه دا اوس منافقین چې د صلح پیغام وړاندې کی چې تور ترازی بره وایي چې نه کو فقط ما زبر خلکو باندې وخت لري بیا د صلح لري وی چې راسه نو چې کښینو چې هغه سي ځای ته رسېږي بره وایي چې نه کو دا مز خلق خطا باسي کدی واقعی د صلح وړاندیز وکي مؤمن یې ورسره کوي کدی مثلا جزیه قبول کی مؤمن یې ځنی قبلی کدا غس دلته زمي او سیج مؤمن یې ځنی قبلی کدا یو خانه کی مقابله کی الله دغه مقابله تر دغه اندازې وشول چلمنځ ورته دغه اس کی چل منځ کی لاس حاضر سره ونس مقابله یې مفرشت د دې آیات کریمه ترجمه خلاص وسو وس د دې آیات سره چدی یو څو مسلې وس اړه لري اولا مسئله پا دی که داده چه داغ خطاب خودی تا پا جا آیت کریمه چو اذا کنت فیهم چه تا پا دی که فا اقامت لهم صلاة او تا دیت المنز قائمه یه او بیر در تا متوجه سوله گرد و پا تابس المنز که واسره تقسیمه دل امنا چه مانا یو جلا جامو که بل بجلا ولنو پل تقم طائفه دا جیس خودی سی معلومی رو چه داس ولات خوب خاص در رسول علیه السلام پا زمانه که مشروع وسن و مشروعیت نلری اغا حکم ما در توایی چه فل تقوم طائبه تیم من همه سر که تپک شیکی دا اغا و ازا کن تفیهیم که تپک شیکی دا اغا زی سر او که استاقای مقام استاقای مقام تر قیامت پوری جد مومنان ار مشروع بس سیری چاقی نو مشروعیت مختص پا زمانه پسی در رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم نو پا نن زمانه کم سوالات خوب مشروع دی که زورت پیش سی کول که دلائی سی دال منز مجایدین جدا کار که ولی سی چی بیرورت متوجی دا یوا مسئله سورم دو اما مسئله دا سواله لکه دا غسولات خوب چی دا کافر دا بیر مشروع دی چی سڑه که ولی سی که سڑی تا زمره متوجی و آخواتا حیوانان یی بارا وک گرد فرمان زو دج از مریان نو یوان املا را بند کی ام د سولات خو مشروع دی نی مدار ج په دام لابس و دریج من زی پسکی اخنی مجا غز مریان و یوان و ماران ته متوجی سی دین گرز یی جما چې دغه نی من نی من زو کی دا به اگر اس نی من زو په دام لابس و کی کدا اس په خبره پوه یی د سولات خو مشروعیت یوازې د کافر تربیری اړه نه لري کده بل یو ظاهری لشه څخه یا د یو دیرند څخه بیریم سولات خو مشروع دی دا یت به دریمه مسئله دار چې موږ دلته ویل چې دغه تناوب نوبت چې نیمه لمونځ دی دا ډاله وکړي بیا دې دا ولاړ شي بیا دې هغه راس نیمه لمونځ دی وکړي دغه تناوب چې دی دا په هغه صورت کې دی که د دې ټولو دا خوښ وشي په دغه یو ملابس لمونځ کوو نو دواړه کې دا یوه ډله پرپس وي خو بله بیا نصیب وسوه که هغه پراوي کې خو دا بیا نصیب وسوه نو لمونځ یې په مابین کې ورنیمه کې چې نیمه یې دغه وکړي نیمه یې هغه وکړي که د دې تناوب دا نوبت نه کی دغه رقم چم ته دی اوجه ورول مستقل مستقل من نه خوشاوه که دا دی خوشو بیا دغه مسولیت خو ته ضرورت نشته خو بره به دا یو طالب ته چې ورسه یا دا یو ملاته بو چې ته دغه نیمه ته جواب پر ورک ته به خپل د مزګر مس پر ورک که سفریانه او دوه به پر ورل را ورک که دی اقامت او اغتلور به پر ورل را ورک دی چې مس خلاص کی ابلی دلی ته موږ وس پسنګ کی شنو ورته په خپل مس پر ورک اخو اره وای پرا پرا خپل امام سکی یا چې دی دغه نکی برا وای یا موږ په خامخه په دغه جمله سب سکو یا خامخه په د امیر مومنین سکو ته به په امیر مومنین سکو زبه په مله پلان سکو ملکه دار کم وک ابار نو شریعت دغه طریقه ورته یې شه چې نو سره نه مینه ما یکی نو درې به مسله تاسو کوم خبر از ذکر چې دغه نوبت نه کی چې پلا د دوغه نوبت بیا د دوغه نوبت نیم مز دغه کی نیم هغه د په هغه صورت کې ک دی د مستقل مستقل امام نه ورته په یو امام سکو نو د جز ضرورت ست او ک دی په مستقل مستقل امام غاری استله اری وجه په خپل امام سی پرپر المنز وکینو دا ی درې مسلې څلرمه مسله دا ده چې دغه المنز چې دلته وس موږ بیان کی دا په هغه صورت کې کچیر پر دغه طریقه امکان وو په دغه طریقه امکان وو چې نیمه ډال دښمن ته ودی ځدانې مې ته خپل نیمه المنز وکي کدا نو ورور سره ګډه و بیا به نو څنګه کوي بیا په صورت بقره کې په 219 آیات کې سلور جه شم نمبر حکم والت دا خبر بیا چه رسوه دا غالت على فاك ويلي والفرجالا او ركبانا كجنگ شروع بارانو جمع نغواري يو زايا تا ولايا پر دا غزا ولايا بل پر اغزا ولايا اريدو پر اغزا اكي پر اولايا خور پر مانزبان شروع وكي الله اكبر شروع دي وكي منز دي پا ولايا كي ركو سجده تا دي نسل لاي پا اشارة جا كي پا دا غوالايا كي مطلب اغا دا ركو دا پارا سر چش كي بیا دا سجده دا پارا تر اغلا چش كي خستر گيا پا چا كي پا دشمن كي اري او پر خبر زي باني پا ولايا باني المنز كي یا مثلا که مجاهدین پر اسان سپاری اری پر خپل اس باندې سپور دی نو پر اس سره سپوري خو ځغلی نه خو اس بس غلی نه دی پر هغه اس منځ کولای سي نه ته تړلې خدای دې وکي مخه دوری دی اری خواته چی پروانه لري هغه سورته ال ذکر سوی دی په مضمون پسې اوس وس دغه لمونځ چې دا اوس دلته بیان شو دا په هغه ځای کې دی چې واقعي دا ممکن وي چې یو څه دښمن ته ودرې دا نور راسي جمع ودرې رکوع او سجدې کوي که دا نه کېدله چې بابا دلته رکوع او سجده ولاکه د چا د پلار په واسه پرته دا د خلکو پر چاپ نو به څه کوي بیا طرز هلته بیان شوی دی هر یو چې پر خپل خپل ځای ولاړ دی خپل لمونځ یې په شخصي په ولاړه باندې وکړي مګر و رکوع او سجده دې په اشاره کوي خدای وام اخیستی د سجدې ته نشي تلای هر یو خپل لمونځ پر خپل ځای کوي یا رکبان معنا پر اسانه سپاره دي وي که نه ولاړه ممکنه وه هلته یې بیا ذکر کړې وه که ولاړه ام نه وه ممکنه سپرتیا ام نه وه ممکنه چې په سپرتیا لمونځ وکړي یا په ولاړه په ځغاستې دي نو باران نه کوي په ځغاسته کې نه کوي نو یې قضا کړي په خبره پوه شوې د ولاړې قدر طاقت ام نه وه چې یو یو جلا ولاړې او دام نه وه چې پر اس باندې سپورې لمونځ وکړي جنګ دې شروع دی د لمانځه وخت درباندې راغلي نو برای په هغه وخت کې مه کوه قضا دې سي هر وخت جنګ خلاص شو برای به بیا هر یو خپل خپل د لمانځه قضا راوړي نو څو درجې شو د لمونځ سولاتې خوب چې دا اوس موږ ووایه دا په هغه ځای کې چې امکانات د دغه یې که امکانات ختم وه ډېر ضرورت وو بیا نو هغه دوه طرز دي یا چې هر یو پر خپل ځای ولاړې پر مځکه باندې پیاده داسې ولاړې یا پر اس باندې سپورې په سپرتیا لمونځ په اشاره کوي که هغه دواړه ام نه وه ممکن خاص ځغاستې هلته چې پر پښو یې ځغاستې د ضرورت درلودې املو چې ضرورت یې درلودې د لمانځه وخت راغلي په دغه وخت کې نو باره بیا لمونځ نه کېږي قضا دې سي پروا نه لري مجاهد ته الله تعالی عفو کوي مګر وه قضا دې بیا راوړي چې پرېږدي دي نه نو دا حکم هلته تېر شو دا بیا څلرم نمبر مسله سو چې کدا غد سړي په ځړي کې ورګرځي چې ارزه خدا نه کیږي چې خلک سره نیمه کوم جمع و درم خو ما غته ارزه دي کړسو دي په صورت بقره کې الته موږ ویلی دي پنځمه مسله دا ده چې دا اوس چې موږ هر یو ته یو یو رکعت دای وی ډلې وکي دا ولاړل الته دشمن ته ودرې بیا هغه بل ډالراله دا بل رکعت وکي شنو هغه د دې موږ په یو رکعت غاړو ورباسه هغه که مانده خو آیات نه کوي بیا ولدا دا له جراسي د مثال په تور کې مسافرین یو رکعت په ملابس وکي دا چې ولاره سي بیا جا بند راشي دا بد رکعت وکي نو د دې خو یو رکعت پاتې دی هغه تر قرآن نه کې بیان هغه په صحیح سته وکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه کوم حدیث نقل سوی دی په هغه کې بیان سوی دا غزه وستر تا نو دا مثال په تور لس نه پر موږ یو لس نه پر د دې داله ده موږ چې دا لس نه پر په دې ملابس په خپل امام شه دا یو رکعت وکي په مسافرین یا مو دوه رکعت وکړه په مسافرین برای موږ ولاړو دښمن ته خو ابله ډله راځي هغه خو دا وروستی یو رکعت یا دا وروستي دوه رکعته پسې کوي نو بیا به دا ډله چې دادو امه ده دا به ولاړه سي بیرته دښمن ته به ودرېږي اوله به راسي چې راسي هغه به دا خپل یو رکعت چې ځینې پاته سوی وو چې دی ځینې ولاړه یا دوه چې ځینې پاته سوي دي هغه به وکړي قرأت به نه وایي دغسې پټه خوله به ولاړ خبره پوه شوې ولي خو دوی چې هلته وم غواړي په ملابس ولاړه خو ما له هغه تجه را تاوان نورته کې هغه د ملا قرت چې په خوا یې ویلی دي هغه د دې دپاره قرت دی په سنګر کې ولاړو غواکي د ده دپاره ولي خو دوی له تحریمیت څه ورسره شریک دي په دا مابینځ کې دی تللي دي د دښمن مخ ته ولاړ دي اوس هم غواکي پر لمانځه ولاړ دي کنه دی خو دښمن ته لاس پر ماشه ولاړ دي غواکي په لمانځه کې دي هغه د امام قرت د دپاره بدل کړي چې دی دلته رالی دا یو رکعت چې دین تیر شوی دي چا د پرېښې او کدو رکعت لمونځ د سفریانه او که سفریانه ونو دي اقامت لمونځ نو خو هغه دوه رکعت چې دته صفات دي په غوډ ورکاتو کې به دغه پټه خوله دی ولر به یوونه قدر چې اخرت ول کېش برابر ولر سي سجدا او رکوع به وکي بیا برابر ولر سي بیا به غونه ولر کې منځ پر المنځ معنا د اقامت المنځ که سفر یانه خو هغه یو رکعت خو قرات ته د پاره نه صدا هغه اولی د دې پاره ته جل منځ بر اخلاص سلام او بر دی ولر بس هغه دو ان ور چې راغلی ودل چې هغه اول رکعت امام ځین تیر کړی هغه داله چرانه هغه چې ته بقایا المنځ کې هغه به قرات وای ول دې د ملاسر کله د اوله سره شریکانه خو نه ور سره شریکان دی مجبور دی قرأت به وای نو د اولی ډلې د دویم څه فرق سو اوله ډله چې بیرته راځي خپل مونږ پر کوي قرأت نه وای ولاړي هغه برت بیا دی سلام ګرځي هغه د امه ډله چې اول رکعت کې سو یو هغه په اول رکعت کې د ملا سره شریکان و نو خو د ملا قرأت د قرأت نه بلل کې دوه په دوه امه څخه شروع کړي ده هغه چې راځي هغه به ور خپل قرأت وای مونږ به دغه رقم پر کې دا چې بیا و په دې ځای کې پنځمه مسله سو لنو بل دا دینو چې دغه لمونځ چې د قرآن دلته ذکر کې دا خې سفریانه لمونځ ذکر کې و همدا خو د سفریانه په حالت کې موږ ویل چې که و دوه رکعت لمونځ یو رکعت یوه ډله کې یوه بله که لمونځ د اقامت بیا ملا په دې دوه رکعت کې په اوله ډله په دوهمه رکعت بیا دوه رکعت کې یعنې څلور رکعت لمونځ چې دی پر دوه رکعت نیمه کېږي دوه رکعت لمونځ پر یوه یوه رکعت باندې نیمه کېږي دا شپږمه مسله اومه مسله دا وکه د ماښام لمونځ څه چم پکې دلته نو یو نیم یو نیم رکات پکې اره ته په اوله ډاله باندې دوه رکات وکي بار به دا ډاله ولاړ شي هغه اخیری ډاله دومره ډاله چراله هغه به هغه یو رکات هم لاسره وکي بیا به دا ولاړ شي هغه اوله به راشي خپل یو رکات به وکي بیا به دی ولاړ شي هغه دومره ډاله به راشي خپل دوه رکات لمونځ به پراکي دغه رقم به دا صورت سره ورسي کدا چیرې ملا مقیم بل په احادیث کې نوري طریقې د جسولات خوب تر لس بالا طریقې تر جرس سور لسکوري په احادیث کې ذکر شوی دی دغه اوس چې موږ بیان کړ دا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مسلک مطابق و د دې مطلب دا نه دی چې کفر انورو طریقو سولات خوب وسونه بار نه سی کیږي په اره طریقه چې نبی علی سلام او اصحابو کړه د چې به کې بس کیږي روا ده خو دغه طریقه چې دا موږ ذکر کړل امام ابو حنیفه رحمه الله د اوغو طریقو څخه دا غوره کړی دا چې دا نور شګه کړي پر انورو طریقو چې وکیم غاړي په خلاص کې منصب ادا کیږي نبا مسألة دادة دا أسلحي حكم شدلت ألا ذكر كيشول خذوا حذركم يا خذوا أسلحتكم دا حكم استحباب دي مستحب دادة دا در سرائي وامكد كشاشو دانا ما ناچ المسجد نسي كيلوش آو مجاهدة تاخوا دي قرسا قرد سلاية شد الله والأسلحة در سرائي ونسا دا يواغا حكم دي استحباب دا پارو زما دا وسائي دا پارو دا چزا أسلحة كشير دن دل مانزف ما بينس كي جنگ شروع سي بيا چزا زغلم خلط براكو كلاشن كوب سر برابر وقت داخل او دا چه ما فسترولي دا سيبه دا سي جنگ تا اما دايم دا دا استحباب درجة دا كده وجوب یا دا د استحباب درجه ده که سړي اسلحه نه ورسره اخیستل منځه کاوه پروا نه لري سی کیږي دا مسئله ده دغه آیت اړوند وي په دغه ځای کې د تعجب ویل سپی خلاص ولی پس دا بل آیت کریمه ته راځم الله وايي فاذا قضيتم الصلاه فاذا وقت قضيتم شتش ادا کی اسوالات المنز برجن والمنز وکي نو د سني چې والمنز خلاص بارونه په جنگ شکنزل شروع چې پلان یې څه شي دا وايي یا فذكر الله فاذكروا ذكر كوي الله الله فاك قياما فولاد وقعودا فناست وعلى جنوبكم فرأرخوستش ذكر بنفسي لك دا دون مهم شيء دي كولاد بي أمد الله ذكر كي الله أكبر سبحان الله والحمد لله بوان كناس بي أمبي وان كفريا وكي فرأرخ بي هم بدا ذكر واحد دا مجاهد دا پار ام دا عام خلقو دا پار ام دا حکوم سو چل منز اداس دا منز که دی خلاس و ذکر نخلاس ذکر دا ایمه دا سره دا ذکر با پاق وقت ساده خلیت سلویر چی بدس ولیم و اذا غا وقت قوضیتم چتیس ادا کی اسولات المنز فذکرو تسی ذکر کی الله علا پاک قیاما پا حال که دا ولادی و قعودا پا حال که دا ناس دی و علا جنوبکم او پر ارخوز تسی چی پراته هست فاذا اطمئننتم فإذا هغه وخت اطمئننتم چې تاسو په اطمینان کې سواس اطمینان آرام ته ویل کیږي چې هغه بیره د سړي د زړه څخه ووسی بیره ولاړل د سفر ستړیا ولاړ سم دم کور ته رسیدل نه مسافر یې او نه هغه د بیره در سره ده فأقیموا الصلاة فأقیموا تاسو برپایه کوي الصلاة لمونځ که تاونه په جهاد کې لمونځ نه کوه خو هله تیمیم کوه هله چې په اطمینان شي بیا لمونځ کوه یعنی پر خپل اصلي طریقه دلته مراد ده چې دلته نو لاس پر کلشنکو په منځ مسجد کې ولاړ ته لاس داسې نیولی دلته به نو هغه عادل لمونځ کوي علاوه فإذا غا وقت اطمئننتم چې تاسو په اطمینان سواست فأقیموا تاسو برپایه کوي الصلاة لمونځ د خپل قاعدې مطابق د قاعده مطابق وسره په خلاص د قاعده مطابق دا مله چې تاسو یې شاعری نه سي کړی چې په جات کې زبر پر ځای کې ولاړ بر کو سوجا مين په دغه ولاړ کې ورکو ته نه تلم نه سوجا تلم ماز باندې کوي اشاره به مکو وسی ما کوم نه راوي وسه در پیښت وس به د قاعده مطابق که سم بر کو که سم به سوجدا کوي یا امر چې بل ته په جات کې مفهم لابس نه مېل مس کا دا بتله دا ډاله بیا برات وس بیم ته غره کم کو نه مېل مس کوم برالته وړې پرې وزم دا نور چې نه زو کې بیا رزم دا بل رکات کوم وسای کوم الله وس به د قاعده مطابق کې مسلسل منځ بکې نو وس بیا څه پیښه ده د اطمینان په خبره مسر خلاص چې نه سفر دی او نه بیره ده نو د قاعده مطابق من سمانه پر به کې او اگر کو سوجي بس مې کې اشاره به نه کې اسلحه به نه در سر اخلي فأقيموا تسي برابر پاكي چي اتمنان راغلي دا سفر و دا ستريا و دا بير دا گرد سفا امن كسوه تسي برابر پاكي اسوالات المنز دا قاعده مطابق چي سنگ شريعت تر تشوري دا پخوا اصلي المنز ياده ينو دا عوارز ختم سو إن الصلاة دا جي دا جل چش دي خو إن الصلاة بشكل منز كانت دي على المؤمنين پر مؤمنانو كتابا دا پرز دي من دا خو داسې نه دی چې داوا مستحب ثواب کرد خو دا فرضي دی چاره نه لري نو که زکه وای شي نو خود الله پاک ول په جهاد کې به مادي نه پرېږي تر هغه وخت به نه پرېږي چې په سفر کې ممکن یا په ولاړ که یو خوا کې ده په ولاړ هم نه کېدله په سفر کې هم نه کېدله بره په ځغاسته کې نو نه کېدی بره قضا ک تر هغه وخت د قضا حق نه لري ان الصلاه به شکل منز كانت دي على المؤمنين پر مؤمنانو کتابا فرض موقوتا په خپل وخت کې تر وخت یې نه سي اړه دغه خاطر مې درته ویل چې مال چې جنگ شروع یې هم ته به نفر دوه ځای کوي پنیمای بیا پلاکه پنیمای بیا بلا پلاکه یاد مثال په تو دوه دوه کې یو ډول چې پر خپل منځ کې لکه په دوه امامان چې کې بلا دی جلا وکي یا چې ولاړ پر خپل ځای دی وکي یا چې د مثال په تو پر اس پور په هغه اس دی وکي دا ونی خو موقوته دی په خپل وخت کې دین او چار نه لري کوي په دغه داګر د مشکلات ته در جائز ولا چې په ولاړ رکوع سجدا ته غسب اشاره کوي ته ته پروا نه لري یا په منځ کې تک د دشمن مخ ته واستل مز نه پاتې کیږي پروا نه لري ابل رکعت په بیا وکي دا ونی خدا د موقوته د وجه دی چې واده وخت وځي کې وس پریږدم په مضمون تیسی پویجی دلتا به سوک سوال که چشا چه داگر دا شان جائس والا نو اغا دزغاس و دا املو پا وقت کجیم را جائس که برا جیو را کم را تروا که مجرد پا اغا وقت که ممکن ندی دل منزه حیات حتی الامکان باید وسط دلسی نو ولا را یو حیاتی که ندی نو دوی چه زغیلی پا داگر که ولا را برا وسط قیاب پا آرام وانی خو نکیجه حتی الامکان چه مراعات کیجه تر اغا وقت باید وسی که در امکان که رس والا اغا دا املو و دزغاس و دا شروع وقت پا اغا وقت کنو برا امکان نلری پا داگر نو التا دا قضا حق لری چه قضایه که تر اغا را وجه خواه تا دا بو قطا تور تا بستا پایم پا ایت صورت نسا قضا که واره دا کتابان توری تا چه بو گوره پارا چه چاره نلری دا موقوتا توری تا چه بو گوره دا قضا حق نلری پا خبر خبر وقت که بکه الله وقتون ورطا تعین کری دیم نو تر دا غزا پوری چه دی دا بل حکم بیان شو سوم نمبر حکم شپږ ویشتم نمبر حکم هغه د سوالات خوف حکم دام په اسلام کې یو امر دی هغه د سیستر نظر کیږي چې موږ دغه سیم غوښتل کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.